labai gaila. Ir lyg saparuotų šaknis. Ну, я не могу. Уж голова, что-то. Малонечка. Коса. Коса. Коса. Коса. Коса. Коса. Коса. Аж був сукня за сліпімо. Рудо на віно людясі. Оскільки другі гарбаки. Няш самонес анделный.